Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj, witam Państwa. Środa, 22 marca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Strzały przed parlamentem w Londynie. Według pierwszych informacji kilkanaście osób zostało rannych. Krakowskie Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang, który zajmował się m.in. sutenerstwem i produkcją narkotyków. Belgia upamiętnia ofiary zamachów terrorystycznych. Mija rok od tragicznych wydarzeń w Brukseli. Serwis Trójki. Zaczynamy od niepokojących informacji, które kilka minut temu dotarły do nas z Londynu. Prace brytyjskiego parlamentu zostały zawieszone po strzelaninie w okolicach siedziby tej instytucji. W pobliżu tej instytucji słychać było odgłosy strzałów. Świadkowie mówią, że kilkanaście osób zostało rannych. Na pobliskim moście zamknięto pobliską także stację metra. Do informacji, które napływają do nas z Londynu, będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. A teraz następne tematy. Zajmowali się sutenerstwem, produkcją narkotyków i ich sprzedażą. Grupę przestępczą rozbiło Krakowskie Centralne Biuro Śledcze Policji. Antyterroryści zatrzymali 7 osób. Według ustaleń śledczych mogą one odpowiadać także za handel kobietami. W krakowskim mieszkaniu dwóch zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli blisko 500 krzewów konopi indyjskich oraz sprzęt do produkcji marihuany. Krakowski gang zajmował się nie tylko produkcją marihuany, ale przede wszystkim sutenerstwem. Kobiety, które kontrolował, płaciły 4000 zł miesięcznie. Policjanci mają też dowody na handel jedną z prostytutek, tłumaczy rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamelusz. De facto chodziło o konkretną sumę pieniędzy, która została zapłacona osobie jakby sprzedającej prostytutkę, która pracowała na rzecz tej osoby. Rzadko organom ścigania udaje się dotrzeć do osób, które zostały pokrzywdzone w takich sprawach. Również trudno złapać przestępców handlujących ludźmi na gorącym uczynku. Jest dosyć trudnym przestępstwem do wykrycia. Mówi podinspektor Michał Grzelec z Komendy Głównej Policji. Sam handel ludźmi jest przestępstwem, no jednym z najbardziej ohydnych przestępstw. Jest kwalifikowane jako przestępstwo trzecie w kolejności po narkotykach i handlu bronią jako przestępstwo przynoszące dochód grupom przestępczym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nie w przyszłym tygodniu, a w maju lub w czerwcu. Możliwe, że zmieni się termin przesłuchania głównego świadka Sejmowej Komisji Wyjaśniającej sprawę Amber Gold, Marcina P. Jego pełnomocnik twierdzi, że wysłał do komisji pismo w tej sprawie, choć przewodnicząca sejmowych śledczych Małgorzata Wasserman mówi, że taki dokument do niej nie dotarł. Nawiązał ze mną kontakt pełnomocnik Marcina P., który wysłał do nas pismo, tylko do komisji no nie doszło, w którym informuje, że jeżeli zmienimy termin przesłuchania z przyszłego tygodnia na po 29 kwietnia, kiedy on dojdzie do przesłuchania biegłych przed Sądem Gdańskim, to deklaruje chęć składania zeznań przed komisją. Członkowie komisji są podzieleni co do tego, czy zgodzić się na przesunięcie przesłuchania Marcina P. Tomasz Rzymkowski uważa, że to jedna z gier byłego prezesa Amber Gold. Jeśli pan Marcin P. nie zamierza w przyszłym tygodniu składać zeznań, to podejrzewam, że w kolejnym terminie wyznaczonym, jak mniemam, po 22 czerwca, również powie na pół minuty przed rozpoczęciem posiedzenia, że zmienił zdanie i odmawia składania zeznań przed komisją śledczą. A samo przesłuchanie Marcina P. ma się odbyć wyjątkowo nie w Sejmie, a w specjalnej sali Sądu Okręgowego w Warszawie. Minuta ciszy przed halą odlotów i w brukselskim metrze odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary. Belgia wspomina tragiczne wydarzenia. Mija rok od zamachów na lotnisko i metro w Brukseli, w którym zginęły 32 osoby, a ponad 300 zostało rannych. Belgijski premier zapewnia, że jego rząd wyciągnął wnioski. Dziś, jak mówi, kraj jest bezpieczniejszy. Beata Płomecka. Zaraz po atakach belgijskie władze i służby specjalne były ostro krytykowane za to, że zignorowały zagrożenie terrorystyczne. W odpowiedzi na krytykę zwiększono uprawnienia służb i zaostrzono prawo. Teraz rewizje w domach i przeszukania podejrzanych miejsc są możliwe całą dobę. W przeszłości były zabronione między 21 a 5 rano. Tak o zmianach mówił premier Belgii Charles Michel. Poprawiliśmy wiele rzeczy, ale nie można mówić, że ryzyka nie ma, bo niemożliwa jest 100% ochrona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Organizm dorosłego człowieka składa się w 60-70% z wody. Bez wody nie możemy żyć. Pytanie, czy na co dzień o tym pamiętamy i czy szanujemy to, co dała nam natura? A to pytanie zadajemy w Światowym Dniu Wody, której zasoby w skali świata są coraz mniejsze. Maria Staniszewska z Polskiego Klubu Ekologicznego przypomina o prostych zasadach, które stosować może każdy z nas. takich naprawdę zupełnie prostych rzeczach, żeby nam te krany nie przeciekały. Jak bierzemy prysznic, ta woda na przykład nie musi się cały czas lać. Używać tych wszystkich funkcji, na przykład toalety, która ma dwie funkcje spłukiwania, małą i większą. Używać liczników wody. To teraz zmieńmy temat, ale cały czas zostajemy przy Światowym Dniu Wody. W łódzkiej manufakturze pokazano dzisiaj drukarkę wodną. To urządzenie, które przy pomocy kropel wody drukuje w przestrzeni całe napisy i grafiki. Uruchamiane jest zdalnie przez tablet, tłumaczy pomysłodawca wodnej drukarki Dominik Lisiakiewicz. To jest taka bramka, rozmiary ma dowolne, tutaj ma wymiary 4 metry na szerokość, 3 na wysokość i z górnej części tej bramki leci woda i ta woda spada w postaci kropel wody i te krople tworzą wodne obrazy. Można rysować obrazy palcem na tym tablecie, tablet się łączy bezprzewodowo z kurtyną i wyświetla to, co użytkownicy rysują na ekranie. Drukarka wodna cieszy się sporym powodzeniem. Na świecie wykorzystywana jest m.in. w teatrach i muzeach. Ta informacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A już za chwilę połączymy się z naszym korespondentem w Londynie i być może będziemy już mieli kolejne informacje na temat tego, co się wydarzyło przed parlamentem. Jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i na wschodzie okresami opady deszczu, temperatura od minus 1 stopnia w nocy na Podlasiu do plus 2 w centrum i do 4-6 stopni powyżej zera na zachodzie i na południu. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, na północy bez opadów, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i temperatura bez większych zmian od 8 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Climea Forte, czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu Climea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Climea Forte. Ty też możesz. Wyobraź sobie, że właśnie jedzie do ciebie na obiad rodzina. Tramwajem. To znaczy cały ten tramwaj, wszyscy ci ludzie to twoja rodzina. I zaraz tu będą. Co robisz? A. Uciekasz? B. Gulasz. Zrób tradycyjny gulasz, bo teraz w Lidlu szynka wieprzowa rzeźnik w opakowaniu próżniowym XXL tylko 9,79 za kilogram, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Co wydarzyło się w Londynie? Kto atakował w okolicy parlamentu? Czekamy na informacje. Tymczasem prezes Kaczyński udał się z wizytą na Downing Street. Czy dojdzie do spotkania z Theresą May w związku z sytuacją kryzysową w Londynie? Czekamy i zbieramy informacje. Już za chwilę połączymy się z Adamem Dąbrowskim, naszym londyńskim korespondentem. Dziś mamy Światowy Dzień Wody. Niby zwykła woda, ale wciąż wielu rzeczy o niej nie wiemy. Ja nie znalazłam wiarygodnego wyjaśnienia na to, dlaczego na przykład woda w 4 stopniach jest najbardziej gęsta, czyli jest najcięższa. Dlaczego akurat w 4 stopniach, a nie w 5? O tajemnicach wody za kwadrans. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zajęła się dziś sprawą tzw. repolonizacji mediów. Tego rodzaju sytuacje w krajach zachodnich nie zdarzają się w ogóle. Tam nie ma tego rodzaju koncentracji zachodniego kapitału w mediach. Chcielibyśmy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej, zadbać o pluralizm na rynkach medialnych. I o tym za pół godziny, a temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Po 17.00 zajrzymy do Azji. Gdzie jest dziś Tomek Gorazdowski? Tego dowiemy się za godzinę. Opowiemy także o zakazie wnoszenia telefonów i komputerów na pokłady samolotów wprowadzony przez USA i Wielką Brytanię dla obywateli niektórych państw. Jasny sygnał, że służby amerykańskie mają informacje o możliwości zamachów właśnie taką metodą, bo gdyby były inne problemy, to tego typu urządzenia byłyby zabronione w ogóle, ponieważ ograniczają się one do pewnej grupy pasażerów, no to możemy zakładać, że takie zagrożenie teoretyczne wykryto. Do tego tematu powrócimy o 17.20. Jesteś moim niebem, to już dzisiejszy reportaż. Rzecz o chorobie rodziców i o opiece ze strony dorosłych dzieci, które mają już własne rodziny i własne życie. Niewątpliwie jest to przewartościowanie wszystkiego. Jest to taki tryb, w którym człowiek się przełącza na działanie. Nie przyjmuje po prostu do siebie tej wiadomości, wypiera wszystkie najgorsze scenariusze i zaczyna po prostu działać. Myślę, że to był na pewno najtrudniejszy okres w życiu Madzi. My też tutaj, zarówno ja, jak i dzieci, staraliśmy się wspierać i rozumieć wszystko, co się dzieje. Natomiast najwięcej się działo w niej. Prost. Jesteś moim niebem. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. 11 minut po godzinie 16.00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i od razu przenosimy się do Londynu, gdzie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiemy, co się stało? Wiemy, że doszło do ataku przed parlamentem w Londynie i cały czas zbierane są informacje. Co wiesz, co udało ci się ustalić? Na razie mamy szczątkowe informacje. Świadkowie mówią o strzałach. Prawdopodobnie były to strzały policji, która broniła się przed napastnikiem. Są doniesienia o nożowniku, który miał próbować bez skutków targnąć na teren parlamentu. Stacja Westminster, z której wysiadałem jakieś 5 minut temu przed atakiem, została zamknięta. Zamknięty teraz jest też parlament. Posłowie i lordowie usłyszeli: zostańcie w środku. 12 osób rannych, to jest bilans taki, jaki mamy na razie, no ale doświadczenie podpowiada nam, że bilans ten niestety będzie się zmieniał. Cała okolica Pałacu Westminsterskiego jest wyłączona z ruchu. Nad nami śmigłowce, karetki. Ja jestem właśnie na Downing Street. Czekaliśmy na spotkanie Theresa May i Jarosław Kaczyński. 5 minut temu pojawił się tutaj cały zastęp policyjnych motocykli. Sky News podaje, że samochód Theresa May miał opuścić Downing Street. Tej informacji nie jestem w stanie na razie potwierdzić. Historia się rozwija. Jedno jest pewne: w samym sercu Londynu dziś mamy atak, który, wszystko na to wskazuje, jest atakiem terrorystycznym. Potężna część centrum jest właśnie wyłączona z ruchu. Jakieś informacje na temat wydarzeń na moście westminsterskim? Oprócz tego mówi się o tym, że samochód wjechał w płot, który miał odgradzać parlament od reszty miasta. Nie mamy na ten temat jeszcze dokładniejszych informacji. Wydaje się, że ten samochód został przez ów płot powstrzymany. Czyli wszystko to, co wiemy w tej chwili, to są wiadomości jeszcze nieoficjalne. 12 osób rannych, jedna osoba zatrzymana przez policję. Do ataku doszło 20 parę minut temu, dlatego ta historia wciąż się rozwija. Nie wiem, czy Państwo słyszą, ale koło mnie już podczas tej korespondencji przejechało chyba 6 samochodów na sygnale. Na razie musimy poczekać, aż to wszystko zacznie się klarować. Adam, a na którą było planowane spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z panią premier Theresą May? Według planów, o których dowiedzieliśmy się dziś po południu, to spotkanie miało się rozpocząć za kwadrans. Powstaje pytanie, czy się rozpocznie. Moja obecna intuicja jest taka, że prawdopodobnie zostanie przełożone. Premier May będzie musiała odnieść się do tego, co dziś dzieje się w Londynie. Dziękuję bardzo. Na razie to tyle z Londynu. Na gorąco Adam Dąbrowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę Anna Rokicińska, która jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowałaś informację na temat tego niezapowiedzianego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z premier Theresą May. No, wypadki przebiegły w sposób nieoczekiwany. No, bardzo. Do tego tematu powrócimy za chwilę. A teraz piosenka dnia. Muzycznie zaczniemy audycję popołudniową. Piosenka dnia, Cyrk, tak jest zatytułowana, Bowska. Jak zamknięty w klatce tygrys biały, niedomknięte jak bumerang sprawy. Akrobata elastyczny giętki. Czas ucieka, ucza się żonglerki. Wielbłądy i białe lwy, antypody, krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk, tresura, krojenie żył, łeb ciężko, opada z sił, nadziei, ostatni błysk, ideał, a w środku cyrk, dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok, wykonam skok, od siebie do ciebie, buduję bliskości most, bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok, wywracam wzrok. Bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom, w tobie mój dom. Jak rasowa klacz, co kłąb mam miękki. Krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk. Dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok, od siebie do ciebie, buduję bliskości most, otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok, bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom. Kroki prosto jak chcesz, to mnie złap. Muskularny, delikatny i jak biegać. Zwinny, sprawny, a ja staram. Kroki prosto jak chcesz, to mnie złap. Złap, złap. Dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok. Wykonam skok. Od siebie do ciebie buduję bliskości most. Bliskości most. Otwieram, zamykam. Cyrk Bowska to nasza piosenka dnia. To trójka, 17 minut po 16. Zapraszamy do trójki. W Londynie gorący czas, a to właśnie dziś prezes Jarosław Kaczyński miał spotkać się z brytyjską premier Theresą May, ale jak wiemy, w stolicy Wielkiej Brytanii doszło do strzelaniny nieopodal Downing Street. Budynek parlamentu jest zamknięty, tam jest mnóstwo policji. Adam Dąbrowski przed chwilą mówił z Londynu, że nie wiadomo, czy w zaistniałej sytuacji do spotkania dojdzie, a już na pewno nie wiadomo o której. W studiu Anna Rokicińska, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Samo spotkanie pana prezesa z panią premier było w Polsce niespodzianką. Tak, było trochę zaskoczeniem. Około południa pojawiła się informacja, że prezes Kaczyński spotka się z premier Theresą May. W Polsce posypały się polityczne komentarze. Poseł PO Rafał Trzaskowski twierdzi, że skład polskiej delegacji powinien być zupełnie inny. To pani premier, to pan prezydent w tak trudnym momencie powinni się udawać na rozmowę z Theresą May, a nie szef partii. Szef partii niech sobie jeździ w innym okresie rozmawiać o relacjach partyjnych, a nie w momencie, kiedy się decyduje przyszłość Brexitu. Co więcej, rząd polski miał ogłosić swoje stanowisko w tej sprawie, w sprawie Brexitu, który dotyczy praw naszych obywateli na wyspach, budżetu, i nie ma tego stanowiska. To naprawdę budzi nasze głębokie wątpliwości. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki przypomina, że polska premier była już kilka razy z oficjalną wizytą w Wielkiej Brytanii. W ostatnich 4 miesiącach pani premier Beata Szydło dwukrotnie spotkała się z panią premier Jej Królewskiej Mości w listopadzie w Londynie i parę dni temu w Warszawie. Natomiast co do spotkania na szczycie Kaczyński-May, to jest rzeczą oczywistą, że liderzy partii rządzących dwoma wielkimi krajami europejskimi ze sobą rozmawiają, także przed szczytem w Rzymie, także w sytuacji, gdy w Wielkiej Brytanii mieszka 1,5 miliona Polaków, którym należy się wsparcie, należy się obrona ich praw socjalnych. Nowoczesna natomiast nie ma zastrzeżeń co do składu delegacji. Wiceprzewodnicząca klubu Katarzyna Lubnauer krytykuje raczej termin spotkania. Jest to o tyle spóźnione, że już została przegłosowana ta poprawka, która obniża kwestię ochrony społecznej dla osób, które są obywatelami Unii Europejskiej, którzy mieszkają obecnie w Wielkiej Brytanii. Uważam, że tutaj głos polskiego rządu powinien być bardzo znaczący, bardzo silny. Oni są w jednej międzynarodówce, w związku z tym rozumiem, że on się spotyka jako szef partii, która jest w międzynarodówce tej samej, co partia, którą reprezentuje pani Theresa May. Dla części opozycji jest to zaskakująca wizyta, bo jeszcze w piątek na naszej antenie w rozmowie z Beatą Michniewicz wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił tak. My nie negocjujemy tej sprawy z Wielką Brytanią, bo to jest sprawa unijno-brytyjska. Jestem przekonany, że... nie będzie osobnych rozmów. Nie będzie osobnych rozmów w tej sprawie, bo ta sprawa jest kwestią unijną. My tutaj potrzebujemy nie deklaracji politycznej, ale wiążącej prawnie umowy. Dlatego Marek Sawicki z PSL doszukuje się innego celu wizyty prezesa PiS w Londynie. Więc tyle warte są słowa polskich dyplomatów. Będzie tak, jak zdecyduje prezes. I jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie prezes nie pojechał tam uzgadniać warunki Brexitu, a pojechał uczyć się, jak ten Brexit przeprowadzono i jak ewentualnie przeprowadzić polexit. Niczego złego w takim spotkaniu nie widzi natomiast Sylwester Chruszcz z klubu Kukiz 15. Liczy się polski interes narodowy, więc każda rozmowa, czy to premiera, czy to przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości, prezydenta jest ważna. A przy wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, żeby nasza pozycja w Unii była jeszcze silniejsza. Więc trzeba rozmawiać zawsze i mówić o tym, co nas boli. Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na ewentualne efekty tych rozmów, no i na rozwój wypadków w Londynie oczywiście, bo sytuacja jest gorąca i dynamiczna. Anna Rokicińska zbierała informacje na temat spotkania na szczycie polsko-brytyjskim w Londynie, do którego miało dojść. Spotkanie miało się rozpocząć o 16.30. Czy się rozpocznie? Tego nie wiemy. W tej chwili między parlamentem a katedrą westminsterską w Londynie mnóstwo policji, są karetki. Na trawniku obok katedry jest wylądował śmigłowiec ratunkowy. Most westminsterski jest zamknięty. No i bardziej prawdopodobne niż spotkanie pani premier Wielkiej Brytanii z prezesem Prawa i Sprawiedliwości jest teraz posiedzenie KOBRY, czyli tego sztabu kryzysowego przy brytyjskim rządzie. Czekamy na informacje z Londynu. Centrum Londynu w tej chwili jest zamknięte. To Trójka, audycja popołudniowa. Look at what the light did now. 16.30, czyli za naszego czasu, czyli za 5 minut miało się rozpocząć w Londynie spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Czy to spotkanie się rozpocznie? Jeżeli w ogóle się rozpocznie, raczej jeżeli będzie to z opóźnieniem, dlatego że w Londynie doszło, jak państwo słyszeli, do incydentu, o którym wciąż nie wiadomo, jakiej był natury. Czy to atak terrorystyczny, ile osób, ilu napastników było, ile osób jest rannych. Wciąż nie ma jeszcze szczegółowych informacji. Wiadomo, że centrum Londynu w tej chwili jest zamknięte. Ruch został wstrzymany. Przed między parlamentem a katedrą westminsterską są karetki, jest śmigłowiec ratowniczy, mnóstwo policji. Tyle, że wciąż nie wiadomo jeszcze, co się stało. Już na pewno nie wiadomo, kiedy i czy dojdzie do spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości z premier Wielkiej Brytanii. Do tego tematu powrócimy, a teraz 25 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś mamy Światowy Dzień Wody. No, woda składnik podstawowy, składnik życia. Z wodą mamy kontakt na co dzień. O wodzie właściwie, no woda jest nieskomplikowana, wydawałoby się. Tymczasem dowiedzieliśmy się właśnie, że o wodzie wciąż jeszcze wielu rzeczy nie wiemy. W studiu Paulina Kozion. Dzień dobry. Dzień dobry. Woda ma swoje tajemnice. Ma swoje tajemnice. O wodzie mówi się dużo, ale jak wyjaśnia Aleksandra Kucharska z Laboratorium Chemicznego Centrum Nauki Kopernik, nawet najprostsze pytania nie znaleziono jeszcze odpowiedzi. Ja nie znalazłam wiarygodnego wyjaśnienia na to, dlaczego na przykład woda w 4 stopniach jest najbardziej gęsta, czyli jest najcięższa. Dlaczego akurat w 4 stopniach, a nie w 5? Niewiadomą również są niezwykłe właściwości wody. Wody, która jest w procesie zamarzania, czyli tak zwanej wody strukturalnej. Podobno wystarczy włożyć naczynie z wodą do zamrażarki. Jak ona zacznie zamarzać, to przełamać tą wierzchnią warstwę lodu i zlać wodę, która jest na dole. I że potem ta woda już ma te korzystne dla nas właściwości. Według tych teorii, które jakby twierdzą, że ta woda istnieje, że to jest jakaś inna woda niż taka zwykła, to podobno polega to na tym, że ta woda pamięta swoje pochodzenie, gdzie płynęła jakiś czas temu. Nie umiem tego wyjaśnić naukowo, bo chyba nie do końca się da. Więc może jest w tym jakaś część prawdy, jednak na razie nie mamy na to wytłumaczenia. Równie zagadkowe jest to, dlaczego woda gorąca zamarza szybciej niż zimna. Jak tłumaczy Maciej Jasiński z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, nad tym wydawałoby się banalnym pytaniem zastanawiało się wielu naukowców, ale nikt nie znalazł jeszcze odpowiedzi. Zadano pytanie wszystkim członkom Brytyjskiego Towarzystwa Chemicznego. Pytanie z prośbą o wyjaśnienie tego efektu. Proszę sobie wyobrazić, że napłynęło 22 tysiące listów ze 122 krajów. Konkluzja była taka, że za ten efekt odpowiada wiele efektów, które sumarycznie mogą prowadzić do takiego zjawiska. Wydawałoby się, że o wodzie wiemy już wszystko, a tutaj taki psikus, gorąca woda zamarza szybciej niż zimna. Taka muzyka może zmieniać wodę. To z kolei teoria Masuro Emoto, który dowodził, że jeśli poddamy wodę działaniu odpowiednich dźwięków, to jej struktura krystaliczna zmieni się. Potwierdzenia tej teorii nie znalazła jednak Aleksandra Kucharska. Nie widzę zależności między dźwiękiem, przy którym zamarza ta woda. Woda może różnie wyglądać, na przykład jeśli zamrozimy wodę, po prostu weźmiemy wodę, wsadzimy ją do zamrażarki i ją powolutku zamrozimy, na przykład, nie wiem, do tych tam minus 18 stopni, ile mamy tam w zamrażarce, to ona będzie taka ułożona, takie sześciokąty będą tam się tworzyły w tej strukturze lodu. Jednak jeśli na przykład włożymy taką wodę do ciekłego azotu, który ma tam prawie minus 200 stopni, czyli ona zamarznie wtedy bardzo szybko, to może być tak, że ona na przykład nie zdąży się ułożyć w te heksagonalne struktury i będzie miała taką strukturę nieusystematyzowaną, że taki bałagan będzie trochę w tym lodzie. Co w takim razie wiemy na temat wody? Na te pytania odpowiada profesor Marek Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej. Jest to najlepszy rozpuszczalnik ze wszystkich, jakie występują w technice, no, a przede wszystkim no, jest niezbędna do życia. Jak pani wie, można bez jedzenia wytrzymać miesiąc, ale bez wody tydzień to już jest maksimum. Człowiek potrzebuje codziennie no, mniej więcej około 2 litrów wody. Niektórzy mówią 2,5 litra wody po to, żeby nawodniać organizm. Przy utracie kilkunastu procent wody już czujemy dyskomfort, czujemy się źle. Wiem, że nic nie wiem. To chyba najbardziej trafne zdanie na temat wody, która jest przecież tak powszednia. O właściwości wody pytała Paulina Kozion. I dobrze, że pani się tak wodą interesuje, proszę pani, bo ja mam akurat takie urządzenie, bumbulator. I proszę pani, do bumbulatora wlewamy wodę i on w środku ta woda jest jonizowana i bumbulowana. I ta bumbulowana woda, ona generalnie w smaku i wygląda tak samo jak normalna woda, ale jak mówiłem, jest bumbulowana. I taka woda, jeśli pani będzie piła tę wodę z tego mojego urządzenia, to ja mogę pani sprzedać to urządzenie oczywiście po bardzo korzystnej cenie. Jeżeli pani tę wodę bumbulowaną będzie piła, to będzie się pani czuła dużo lepiej. Będzie się też lepiej spało. Na początku być może jeszcze nie jest będzie... to potwierdzone naukowo? Co, bumbulowanie? Bumbulowanie. Przez czy to kogo? Pana teoria? A nie, nie, bumbulator to naukowcy. No przecież widzi pani, urządzenie jest poważne. Tam jest w środku elektronika, układy są specjalne bumbulowane i to kosztuje tylko 2000, tak więc jak pani widzi, cena jest atrakcyjna. Ja myślę, że powinna pani. Chyba się jednak potarguje. Ale pani życie się zmieni. Myślę, że nie aż tak bardzo. To my porozmawiamy jeszcze o tym poza anteną, chyba że pan reflektuje na bumbulator. Chciałem powiedzieć, targuj się południe. Będę się targować. 16.30 mija. Już za chwilę skrót wiadomości, ale przedtem jeszcze kolejny Srebrne Usta nam się wepchnie. Srebrne Usta 2016. Jeszcze nie tak dawno był stałym bywalcem mediów. Znany z ognia w głosie i żywej gestykulacji. Od miesięcy na zaproszenia dziennikarzy reaguje tak. Nie, nie, nie, zdecydowanie nie. Ten tembr głosu jest nie do podrobienia. To poseł Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski. Dzisiaj można go usłyszeć przede wszystkim w Sejmie, a posłuchać warto. Tym razem myśl srebrna, zaskakująca, o tym, co w życiu niezbędne. A co to złego strach? Bez strachu nie ma życia. Strach jest po prostu gwarantem i warunkiem życia. Nie byłoby na świecie strachu, nie byłoby życia. Pamiętajcie o tym. Ktoś powie, znamy te numery, Brunner, ale pamiętajcie, szanujcie się. I my was, a wy nas. Naprawdę. Przypominam, nasz kandydat to poseł Tadeusz Cymański. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Głosujemy do 28 marca. Minęła już 16.30. Skrót wiadomości w Trójce. Radosław Mróz. Strzelanina przed brytyjskim parlamentem i atak nożem na policjanta. Na początek aktualizujemy informacje z Londynu. Strzały padły na moście westminsterskim. Co najmniej kilkanaście osób zostało rannych. BBC podaje natomiast, że świadkowie słyszeli co najmniej 4 strzały. Sky News, powołując się na świadków, twierdzi, że mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował policjanta. Te doniesienia kilka minut temu potwierdził przewodniczący Izby Gmin David Lindington. Według Independent co najmniej 2 osoby zostały postrzelone. Wśród nich ma być napastnik, który zmarł. Telegraf informuje natomiast, że na moście westminsterskim samochód wjechał w grupę ludzi. Następnie kierowca miał podbiec do policjantów. Po całym zdarzeniu parlament został zamknięty. Zamknięto także pobliską stację metra. Budynek parlamentu opuściła premier. Według Downing Street szefowa rządu jest bezpieczna. Pytanie, czy dojdzie do spotkania z prezesem PiSu. Przed chwilą Downing Street poinformowało, że być może zostanie ono przełożone lub też opóźnione. Przypomnijmy, rozmowę Jarosława Kaczyńskiego z Theresą May została zaplanowana właśnie na teraz, na 16.30 czasu polskiego. Politycy mieli się spotkać w siedzibie brytyjskiej premier przy Downing Street. Te najnowsze informacje z Londynu także w serwisie Trójki o 17.00. Prezydent Andrzej Duda zaprasza szefa MON-u na spotkanie. Ma do niego dojść w przyszły piątek. W imieniu głowy państwa Antoniego Macierewicza zaprosił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. W ostatnim czasie prezydent wysłał do szefa resortu obrony 2 listy dotyczące kwestii bezpieczeństwa. Resort na nie odpowiedział, a wczoraj Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta stwierdził, że udzielone odpowiedzi Andrzeja Dudy nie satysfakcjonują. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na południu i na wschodzie opady deszczu. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do 4-6 na zachodzie i na południu. Powyżej zera. Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Na północy bez opadów, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. I temperatura w czwartek od 8 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Takie pytanie do redaktora Canterite'a. Czy jego bumbulator ma przyczłapy? Bo jeśli nie ma przyczłapów, to już jest przestarzały. Ja mu mogę załatwić te przyczłapy, ale to nie są tanie rzeczy. Wiem, że wszystko kosztuje, ale jest temat do rozmowy. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Za 20 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Część mediów powinna wrócić w polskie ręce, tak uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy pracują nad ustawą o dekoncentracji mediów. Zagraniczne koncerny są właścicielami większości tytułów i marek związanych z lokalnym rynkiem medialnym. Dlatego zdaniem rządzących potrzebna jest zmiana prawa i o tej zmianie dyskutowano dziś w Sejmie na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Przysłuchiwałeś się dyskusji. Tak, wszystko zaczęło się od listu, który Mark Dekan, szef koncernu Ringier Axel Springer, do swoich pracowników. Pismo uznano za próbę ingerowania w pracę dziennikarzy. List sugerował dziennikarzom, by ich publikacje były proeuropejskie. W tej sprawie interweniowało nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Relacjonował na posiedzeniu komisji wiceminister Jan Dziedziczak. Sprawa wypowiedzi szefa koncernu niemiecko-szwajcarskiego była przedmiotem rozmów wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec i nasz odpowiednik niemiecki stwierdził, że wypowiedź prezesa koncernu była niefortunna. Sytuacja rynku medialnego w Polsce była już wielokrotnie tematem rozmów bilateralnych i będziemy prosić naszych partnerów o dalsze wyjaśnienia. List wywołał dyskusję na temat sytuacji polskiego rynku medialnego. Według wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Iwony Śledzińskiej-Katarsińskiej z PO nieprzypadkowo PiS mówi akurat o repolonizacji mediów. Bo przecież nie chodziło o nic innego jak o to, że to jest koncern szwajcarsko-niemiecki. A to już wiemy od bardzo dawna, że państwo macie jakieś tutaj fobie na ten temat. A druga sprawa to są ewentualne przymiarki do przepisów dekoncentracyjnych, które przyznaję, rzeczywiście istnieją, a mało tego, były już takie ustawy, które próbowały się z tą koncentracją kapitału zmierzyć. Jednak wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówi wyraźnie o dekoncentracji mediów. Projekt ustawy w tej sprawie może być gotowy w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Nie powiem państwu, jak my to zmienimy konkretnie. No, w tej chwili prowadzimy prace studialne. Jesteśmy już na takim drugim czy trzecim etapie tych prac. Współpracujemy z wszystkimi urzędami, które są zainteresowane, czyli UOKiK-iem i Krajową Radą i pewnie także Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Chcemy doprowadzić do tego, żeby projekt ustawy był gotowy mniej więcej w połowie roku, ale nie dam głowy, czy zdążymy. No. A jednym z pomysłów jest wprowadzenie rozwiązań podobnych do tych, które obowiązują we Francji, dodaje minister Gliński. Wszystkie dzienniki, te największe francuskie, są wspierane za pomocą funduszy publicznych przez państwo, żeby utrzymać rynek prasy papierowej. To wszystko jest spowodowane po pierwsze wiarą w to, że kultura jest bardzo ważna i nie ma rozwoju bez kultury. Elementem bardzo ważnym kultury są media. To wszystko wymaga specyficznych regulacji. Oczywiście w tej chwili nie zapowiadam tego, że będziemy model francuski do Polski przeszczepiać, no ale chcielibyśmy zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej zadbać o pluralizm na rynkach medialnych. Opozycja ma jednak poważne wątpliwości co do tego, czy PiS-owi faktycznie zależy na pluralizmie polskich mediów. Według Krzysztofa Mieszkowskiego z Platformy Obywatelskiej rządzącym chodzi o coś zupełnie innego. Najbardziej chyba istotne w tej dyskusji jest nie to, o czym rozmawiamy, tylko to, co jest tak naprawdę celem tych działań. Otóż nie jest żadną tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość chce przejąć przed wyborami samorządowymi wszystkie dzienniki regionalne i w tym celu rozmawiamy o repolonizacji mediów. Jednocześnie prowadzicie państwo bardzo prymitywną propagandę antyniemiecką w duchu głębokiego Gomułki. Z tym, że polskie media są za bardzo zależne od zagranicznych właścicieli, zgadza się Piotr Liroy-Marzec. Poseł ugrupowania Kukiz 15 podkreśla, że w innych krajach sytuacja, w której większość mediów jest w rękach obcych koncernów, jest nie do pomyślenia. My mamy jako państwo dużo zaniedbań od 89 roku i to jest jedno z takich zaniedbań. Pomijam już nawet prawo prasowe, które jest chyba od 84 roku, z tego co pamiętam, to jest w ogóle też ciekawy relikt. Trzeba pewne sprawy wyprostować, powołując się na te często przywoływane Niemcy tutaj w kontekście tego 80% udziału w polskim rynku. Należy pamiętać, że tego rodzaju sytuacje w krajach zachodnich nie zdarzają się w ogóle. Tam nie ma tego rodzaju koncentracji zachodniego kapitału w mediach. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego od stycznia pracuje zespół, który ma przygotować prawne rozwiązania mające ułatwić wykup mediów z rąk zagranicznych właścicieli. A sprawą zajął się dziś Mariusz Krzemiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za 15 minut godzina 17 o 16.30, czyli przed kwadransem, miało się zacząć w Londynie spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z premier Wielkiej Brytanii Theresą May, ale się nie zaczęło i nie wiadomo, czy się zacznie, czy w ogóle dojdzie do tego spotkania w związku z sytuacją w Londynie, gdzie doszło do ataku, który teraz policja brytyjska określa jako atak terrorystyczny, incydent terrorystyczny, ale informacje na temat tego, co się wydarzyło, są wciąż szczątkowe. Nie wiadomo, ile osób jest rannych, ale ranni są na pewno. Centrum Londynu w tej chwili jest zamknięte, a jak podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na Downing Street, spotkanie prezesa Kaczyńskiego z premier May jest opóźnione lub odwołane. Już za chwilę Ernest Zazuń, Trzy Strony Świata. Równie gorąco Ernest będzie dziś jeszcze w Edynburgu. Tak, to prawda, za godzinę, bo tam głosowanie nad tym, czy przeprowadzić, czy nie referendum w sprawie oddzielenia się Szkocji od Wielkiej Brytanii. Tak więc do Wielkiej Brytanii powrócimy w Trzech Stronach Świata. Już za chwilę. Everything you lose, the wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer than before. Nothing really matters anymore. So hard to be without you. Used to feel sangry, now I only feel humble. Storm inside my ribs where it thunders. Nothing left to say or really even to wander. Feel like a book and every page is so torn. Nothing really matters Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. Wpływ Brexitu na obywateli naszego kraju będzie katastrofalny i to jest powód, dla którego mam obowiązek zaproponować Szkotom wybór. Wybór czegoś lepszego. Tak argumentowała wniosek o przeprowadzenie ponownego niepodległościowego referendum premier Szkocji Nicola Sturgeon. Głosowanie nad wnioskiem już dziś. I o tym dziś... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Myślę, że Szkoci zasługują na wybór. Na wybór tego, by kontrolować własne finanse. Na rozwój, na unowocześnianie własnego kraju, na lepszą przyszłość. Stanowczo mówiła szkocka premier, ale równie stanowczo na pomysł powtórnego referendum odpowiada Londyn w osobie Theresy May. Szkockie władze powinny koncentrować się na dobrym rządzeniu, na dostarczaniu usług komunalnych dla ludzi w Szkocji. Polityka to nie jest gra. I o tyle ważne to słowa, bo ostateczną zgodę na niepodległościowe referendum będzie musiał wydać parlament w Londynie. a za godzinę i trochę głosował będzie szkocki parlament. Nicola Sturgeon ma przeciwko sobie koalicję konserwatystów, lewicy i liberałów, ale niespodzianek nie będzie, mówi Colin Mackay, reporter parlamentarny Scottish TV. 69 posłów zagłosuje na tak, 62 na nie. Już teraz mogę ci to powiedzieć. S&P ma 63 posłów, do tego dochodzi 6 zielonych. To oni popierają niepodległość. I to wystarczy. Parlament w imieniu szkockich obywateli powie najprawdopodobniej domagamy się referendum. Nicola Sturgeon uda się do Theresa May i powie porozmawiajmy, negocjujmy na temat referendum i usłyszy... Co wtedy? Colin mówi mi krótko. Constitutional crisis. Większość ekspertów spodziewa się, że pytanie o referendum to pytanie kiedy, a nie czy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A moim gościem jest Paweł Zerka, Instytut Visa Europa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Szkocka premier zakłada, że albo jesień 2018, albo wiosna 2019. To możliwe? Wątpliwe jest, żeby to się wydarzyło wówczas, gdyż to będzie najbardziej gorący okres tego procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Natomiast zgadzam się z tą przywołaną większością ekspertów, że do referendum dojdzie. Najprawdopodobniej jednak premier Wielkiej Brytanii Theresa May będzie starała się je opóźnić tak, aby doszło do niego już po tym, jak wydarzy się Brexit. Ale to znaczy, mówi pan, że jednak zgodę Londyn na to referendum wyrazi. No tak, tak jak poprzednio też referendum niepodległościowe szkockie w 2014 roku też wydarzyło się w pełni za zgodą Londynu. No ale to wysokie ryzyko, bo przecież tamto referendum o włos udało się wygrać zwolennikom pozostania Szkocji w Wielkiej Brytanii. Wysokie ryzyko dla Londynu, rozumiem. Dla Londynu, tak. No tak, ale teraz jest czas wysokich ryzyk dla tego kraju. No też ta tradycja parlamentarna w Wielkiej Brytanii jakoś nie skłania do tego, żeby się godzić na kryzys parlamentarny. Dlatego spodziewałbym się, że jednak zostanie uszanowana wola parlamentu szkockiego i do tego referendum w końcu dojdzie, natomiast nie w najbliższych 2 latach. W 2014 roku takim głównym argumentem za pozostaniem Szkotów w Wielkiej Brytanii była przynależność do Unii Europejskiej. Jakby ten argument uległ kompletnie zmianie. Tak, i to jest główny powód, dlaczego premier Szkocji teraz dąży do drugiego referendum. Przypomnijmy, że tamto poprzednie było przedstawiane jako jedyne wydarzenie dla całego pokolenia i w związku z tym stawiano taką wysoką poprzeczkę, że jeżeli nie teraz, to w zasadzie nigdy. Natomiast... No mówiono, że jeśli wyjdziecie, to decyzja na całe życie i czeka was nowe życie od początku właściwie. Dokładnie. Natomiast później, 2 lata później doszło do referendum w całej Wielkiej Brytanii na temat Brexitu. Chwilę wcześniej miały miejsce wybory w Szkocji i Nicola Sturgeon wygrała je, obiecując między innymi to, że gdyby doszło do istotnej zmiany okoliczności, to wtedy będzie dążyć do ponownego referendum o niepodległości Szkocji. No i te okoliczności rzeczywiście się radykalnie zmieniły. Raz przez ten Brexit, który już się pojawił na horyzoncie w wyniku ubiegłorocznego referendum, a po drugie, i dlatego prawdopodobnie teraz dopiero o tym wspomina, o tym drugim referendum niepodległościowym, po drugie widać już, że Londyn jest gotów na to, żeby to był hard Brexit, czyli żeby Wielka Brytania na dobre odcięła się od Unii Europejskiej. Tak mniej więcej 60% Szkotów w referendum o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odpowiadało, że nie chce tego wyjścia. Czy to znaczy, że Szkoci kochają Unię Europejską? No właśnie nie, to jest paradoksalna sytuacja. W Szkocji od kilku lat rośnie chęć niepodległości, ale jednocześnie rosną nastroje eurosceptyczne. I wśród tych 62% Szkotów, którzy w ubiegłym roku opowiedzieli się za pozostaniem w Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, połowa jednak chciałaby jakiegoś ograniczenia władzy Brukseli, czyli można by było uznać ich za eurosceptyków. Ale może jeśli zostaliby w tej chwili w Unii Europejskiej, jako samodzielna Szkocja, no to przejęliby te interesy Wielkiej Brytanii, które w tej chwili robi ten kraj, Londynu interesy. Na pewno niektórzy się co do tego łudzą, ale ta droga do Unii Europejskiej byłaby dla Szkocji bardzo trudna. a być może nawet niemożliwa. Musiałyby się na to zgodzić wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, a na przykład Hiszpania, szczerze mówiąc, wątpię, żeby się na to zgodziła, bo w ten sposób zachęcałaby tylko Katalonię swoją do tego, żeby podążyła podobną drogą. Zresztą minister spraw zagranicznych Hiszpanii już wspomina, że Szkocja, gdyby znalazła się w takiej sytuacji, że jest poza Wielką Brytanią i chce być członkiem Unii Europejskiej, to musiałaby stanąć na końcu kolejki z niepewną perspektywą wejścia do wspólnoty. W 2014 roku Szkotom mówili, nie przeżyjecie, jak wyjdziecie z Wielkiej Brytanii, teraz by przeżyli. Nie będziecie mieli pieniędzy, będziecie musieli zmienić walutę, będziecie musieli wypracować własne państwowe struktury. To kosztuje. No to jest bardzo trudna decyzja. Faktycznie gospodarka Szkocja jest bardzo silnie zależna od Wielkiej Brytanii. Aż 63% eksportu szkockiego zmierza do innych części Wielkiej Brytanii, a tylko niecałe kilkanaście procent do Unii Europejskiej. Natomiast potrafię sobie wyobrazić, że rachunek w tej chwili w głowach wielu Szkotów wygląda tak. Mamy przed sobą dwie niepewności. Niepewność związaną z tym, że za sprawą Brexitu za chwilę będziemy poza Unią Europejską, albo niepewność bycia poza wspólnotą brytyjską, poza Wielką Brytanią, z jakąś tam perspektywą jednak bycia częścią zjednoczonej Europy. Więc oni teraz wybierają pomiędzy skokiem w jedną przepaść albo w drugą przepaść. No rozumiem. No i flagę by trzeba zmienić, jeśli odłączą się od Wielkiej Brytanii, bo obecna ta brytyjska flaga, do której jesteśmy przyzwyczajeni, to złożenie. To jest zupełnie wtórna kwestia. Pewnie ważniejsze jest to, że pewnie trzeba by zmienić walutę. Natomiast nawet sama premier Szkocji mówi, że o tym już będziemy się zastanawiać później. No i istnieje ryzyko, że nie będzie Wielkiej Brytanii, tylko Mała Brytania. No to, co też pokazuje, jak bardzo złożony jest ten cały proces nazywany Brexitem, jak wiele rykoszetów będziemy obserwować. To Szkocja, być może Irlandia Północna, to są te wszystkie elementy bardzo złożonej układanki. No bo dworuję sobie, bo właśnie wspomniał pan jeszcze, Irlandia Północna zastanawia się, czy nie wrócić do Irlandii. Paweł Zerka, Instytut Visa Europa był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, www.polskieradio.pl/trójka, a na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o godzinie 16:45, a za chwilę najświeższe informacje z Londynu. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Taki super duet jest tylko w T-Mobile. W jednej ofercie masz dwa Samsungi, Galaxy A3 i Galaxy J3. Po 5 giga supernetu dla każdego oraz nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju. Przyjdź do sklepu T-Mobile i stwórz super duet już dziś. Tak brzmią paliwa BP z technologią Active, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Zwykłe paliwa mogą zostawiać w silniku brud, ale wszystkie paliwa BP łatwo go usuwają, pomagając silnikowi pracować wydajniej, dzięki czemu możesz przejechać dalej. I czysto! Dzięki, chłopaki! Odkryj czyszczącą silnik technologię Active dostępną we wszystkich paliwach BP. BP. Kierujemy się tobą. Nie dotyczy LPG. Zwykłe paliwa to paliwa bez dodatków, spełniające podstawową normę PNEN. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić.